أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. داوس چکم آیات دو آیات تلاوات سوده سوره بقره یوسل در اتایم او یوسل سلور اتایم آیاتونه رابطه ده ما قبل سره دادی چې دا د هغه ابواب البر هغه شپږ دروازې چې ذکر سوي وې، په هغو کې بیا یو نمونه ده. په هغو کې چې و صبر ذکر سوي، والصابرین، روژه د قسم څخه د صبر ده. او بل که سړي ونه نیول بیا د قسم څخه د هغو انفاق دی چې هغه اتحاد مال کوي، سړي و مسکینانو ته دغه ورکوي، مال ورکوي. هغه هغه دپار هم نمونه ګرځي، ولې چې روژه وخوري بیا چې طاقت یې ونه لري چې وینه سي خو فدیه به وکړي که بیا نه ورکړي، خو هغه فدیه یې د مال څه سو. نو دا ګوره د ابواب البر سره تړاو لري. د هغو یو دوې نمونې پکښې راپورته کېږي، د صبر نمونه چې کوم څوک یې نیسي هغه صبر کوي، او د انفاق د مال یعنې د مال د مصرف هغه هغه بیا چې ځینې وخوړل سي او بیا وخت نه کې پیدا چې وینه سي جوړ نه سي، نو هغه خو بیا فدیه ورکوي، هغه یې بیا هغه مال مصرفول دي. نو دا د هغه سره اړه لري. او دا یو دریم حکم سو د ابواب البر وروسته خو نوبار مر احکام راځي. نو لغه یو حکم چې مثلا مخکې تیر سوی لکه د قصاص حکم تیر سو که نو سو تیر، دغه رقم بل حکم د وصیت چې تیر سو، دا دریم حکم دی. دا به د روژې په اړه دی. نو دا د روژې په باره کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې روژه فارض سول په دریم کال کې د هجرت و، دوه تیر سوي و، دا دریم و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه شریفه کې چې دی خلاص کاله زندگی کړی ده، نو اته روژه د فرضیت پر کم ونیول. کنه دغه د رمضان د میاشتې روژه چې نه پرد سوی، رسول علیه الصلاۃ والسلام به د اری میاشت څخه درې ورځې روژې نیولې، هغه ایام البغض چې ورته وایي. نو د دیارلسم او څوارلسم او پنځلسم دغه به نیولې، او بل یې د عاشورا د ورځې روژه نیوله، عاشورا هغه د حج ورته وایي، دغه یې نیولې. مگر دغه روژه چې د رمضان روژه پرد سوله، بیا نو د هغو چې دی د هغو فرضیت لاړې باره په دغه مسلمانان مکلف سوه. نو پیغمبر علیه السلام د روژې د میاشتې روژه چې ده ګواکې اته روژې پر ده راغلې دي، اته کاله روژه پر ده راغلې ده چې ده نیولې ده. په دې اتو روژو کې چې دی پنځه یې هغسې روژې نیولې دي چې میاشت یې نهویشت نهویشت وه، پنځه یې هغه دي. درې هغه روژې نیولې دي چې د هغو میاشت دیرش دیرش راتله، یعنی دا دې څه دا معلومه سوله چې په دا میاشتو کې چې دی دا نهویشت نهویشت تاریخونه والا، دا د سپوږمۍ کال چې دی، د دغو دا میاشت یې نهویشت نهویشت والا ډېر راځي، دیرش والا هم پکې کې راځي، ګای ګای دیرش ته ورسېږي. نو هغه پیغمبر درې میاشتې معنا درې روژې داسې تېرې کړې دي چې دیرش میاشتې وي، پنځه یې داسې تېرې کړې دي چې هغه نهویشت نهویشت ورځې وي دا میاشتې یې. نو دا حکم چې رالی وار د وار مؤمنانو ته، نو دا خو مسلمانان د دې سره نامخته ګرد جدید الاسلام خلق ډیر و چې نوی داخل سیو به اسلام ته ګرد خبرونو ته د سنی حساب لکه حضرت ابو بکر و حضرت عمر و علی و عثمان تر ارث تیرو، نو دا نور خو چې نوی خلق اسلام را وړي و په مسلمانانو کې هم د نس شو کانسته. نو پر دې خبره غمیده لیدا روژه. نو د دې لپاره بیا تسلیم الله عز وجل ورلره ورکوي. نو په ربه کې هم تاسې پوه سواست د کال فرضیت چې و د هجرت په درېیم کال باندې دا فرض سوې ده دا روژه. تر دې دمخه څه چې و فرض نه وې، پیغمبر علیه السلام به دغه روژې نیولې چې مخکې مې در یادې کړې. اوس به نو ترجمې ته ګورو بیا څه احکام پکښې کې راځي. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ya ayyuhal ladhina iya kasanu. Amanu chudi iman walaji imani rawriwi. Kutiba paraz krasayada alaykum purtasi al siyamu rojani wal. دا کتاب تاریخ ما بل ورځ در وشه او چې کتابت خاصلی کلو تور کې چې لیکل شوی د پرتیس باندې لکه د چاپر د پوسټ کې چې ورولې کده راځه پرتیس دغه سپارز ده چار نه لري لکه اوغه د وسات په مسله کې کتاب ویل سوی وکنو پرز کړ سوی د قصاص په مسله کې کتاب ویل سوی وکنو ورسې دا کتابت دغه معنا لکه په طواب یې سلام او تل د اوس بل خو مخ نه ګرځواله روزه در باندې پرز کتاب پرز شوی ده علیکم پرتیس ال سیام او روزه كما كتب على الذين من قبلكم نو چې مال نسور خلق خوسته پر وغو خدا حکم شاق پریوزی دروند پریوزی چې اوه اوس به نظر وجانی سم الله یو ورته آسانه کوي تسلی ورکی وای دا د علامه سره غم دی د علامه سره غم پر سړی نه غمیږي د علامه سره څنګه غم دی کما کتب الله وای لکه پرز کړه سوی چې و على الذين پر هغه کسانو من قبلكم چې درته سي مخکې وړاندې تیر سوي دي پر هغو هم فرض وه نو دا چې د هغو باندې هم فرض وو هغو د روژې نیولي دي تی پر ځان ولي ډېری نو تیم ونسه او بل تسلي دا ده لعلكم تتقون لعل شئ چې کوم تاسې تتقون تقوا والا جوړ سي حکمت یې دغه دی چې ته به متقي جوړ سي داسې نه دي چې الله تعالی ته به باره په دا جهان کې د یوې میاشتې روزي ورسق وسپمېږي وایي په دا خلکو بې ورسوم اگر کم نه ده الله هر څونه پر هغه پیمانه روزي هر ګرده کلونه ورکولی شي ابدالدهر یې ورکولی شي الله ته ګټې نه رسېږي ګټه یې تا ته ده چې تقوا ده ته به متقي شې نو تر دغه ځایه چې آیات ترجمه وستاسې واورېدله دلته چې کتب علیکم الصیام صوم څه ته ویل کېږي د روژې رکن څه شی دی ګوره روژه دا ده چې سړی په نیت باندې د روژې د سپېده داغ څخه خوله بنده کړي تر لمر لوېدو پورې که نیت در روژه نو خدای دیو که چه با جلخانه تا یو سری واچه و بستا میاشت خورک نور کهی مگر ده نیت در روژه ندی کری روژه نده ده در روژه نده ده ده ده خواه نیت غواری عبادت نیت غواری برای که پا جلخانه که اچه ولی دست نیت در روژه و که خواه دی علای ارکی و کده غپل انسان لکه ما واروشه رو دیم نو رسی دل در روژه نیتی ام نکاو نو ده غسی خلی چه بنده که حقه ثواب نلرن نو پا نیت در روژه بایی او چې مې د څه وخت څخه دی د سپېده داغ څه چې سپېدې راچوي بیا تر لمر لوېدو پورې او دا صوم چې مال اصلا امساک ځان را بندول د کومو شیانو څه درې شیان دي په کښې کې خوله به د سړي بنده یي د خوراکو د چشنګ څخه نه خوراک کولی شي نه چشنګ کولی شي د انسان چې دی خوراک یې یو ځو چشنګ یې بل شو دا دوه درېیم شی چې دی د شهوت استعمال دی نشي کولی د خپلې کوروالا سره هم بستري نشي کولی معنا د هغې سره نږدې کت نو دغه درې شیان به پر ځان باندې دی منعه کوي په نیت روژه او ټیم یې هغه دی شریعت وټاکي د یوه ساعت روژه په اسلام کې نشته چې وایي زه یو ساعت روژه نیسم بره خدای ثواب راکړي دوه ساعت روژه نیسم خدای ثواب راکړي دا روژه نشته په دین کې بس هغه سپېده داغ او تر لمر لوېدو دغه یې ټیم دی نیت غواړي او د دغو درو شیانو څه خوراک چشنګ جماع د کوروالا سره نږدې کت دغه روژه پرز تر دې ځایه پورې کما کتب علیکم الصیام روژه مو وپېژنده پسې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې پرد سوې و پر هغه چا چې درته څه دمخه وه تر موږ دمخه خو د آدم علیه السلام څه چې راونهسي بیا راځه راځه اخري تر عیسی علیه السلام پورې خو دا ګرده تر موږ دمخه تېر سوي نو په دې ګردو امتو کې روژې وې الله دا زموږ روژه د هغو روژو سره مشابه کړه څوک به دا استنباط نه کوي چې پر هغو امتو باندې چې اومو دېرش ورځې روژه فرض ولې الله وایي ستاسې روژه دا رقم ده لکه د هغو خلکو روژه داسې باندې فرض شوې هغه دا روژه د هغو سره مشابه کړه چې مشابه کړه نو په حساب کې مور سره مشابه ده په احکامو کې مور سره مشابه ده یا فقط په دا روژه والي کې چې دوی هم روژه نیول خدای دې وکړي دوې ورځې پر دوی فرض وه خدای دې وکړي چې کال پر فرض وه الله وایي تېره کړې ده ده بالا نه دا نه منه چې کټ مټ به ستاسې روژه داسې لکه د هغو خلکو ده کدای سپ خبره پوست بی پوغوی که دی مثال پا تو ورده حکم بو کس روی بی در سو وی بیرکشن استل وی اخواره که کلی وی بی روژه گوی که ماته وی دی گناهکار وی بس در اغا وقت در خواره که ویسو چی ویش وی که بی در سو وی بیاره بیش سوی پیشلیمانی بیان نسو کواره خلاص برای خلو بنجه ده پس در اسلام کم حکم در غره کم وی نو دا بنده وی چه دازمون اوسنی روژه چه دا اوغ روژه سر مشابید ام پی ایساب که سر مشابید ام پی حکام که سر مشابید یا ایسابی ام سر بدل وی مگر احکام یې سره بدل و خو نفس روژه یې نیوله علاوه د هغو نیول ده تېره کړې د خپلو احکامو سره ته بیې د خپلو احکامو سره تېره یې دا نږدې چې موږ ته راڅرمه دي دا مسیحیان دا د نصارا تر نبي علیه السلام د مخه خو دغه اخري نبي دی پسې وروسته نبي علیه السلام نوج دی د آدم علیه السلام سره شروع خو دا نور ګرد د نبیان د مخه چې اخرنۍ تر موسی علیه السلام وروسته حضرت عیسی دی پر نصارا و چې دېرش ورځې روژه پرت سوې ده دوری منصور تفسیر چه دی اغا دا روایت را وڑی چه پر دیم اللہ دا در مقدان رو جا پرز کرده برا تشبیه بلکل سمس ولی دی ساپ اعتبار هم مگر دی ولی پنزوست ورسو وی پا دی که او پاچاو نجورسو پر رایتو دیر گرام او مریضیه دیست ولی کلا علاج برا طول رایتو پی اتفاق سر نظر کشه شوی ولی که زمور باچا خدای پاک را جور کی یا اللہ زمور جا پر موږ ټولې لس ورځې روژه نوره نظر میاشت ستا دخوا فرض ده دا بله زما دخوا پر ځان نظر ده الله پاک پاچا ته شفا ورکړه بره به دوی څلوېښت ورځې روژې نیولې هغه پاچا چې ولاړې بیا یې خپل عمر ختم شو بل پاچا شو هغه بیا دغسې وخت نه جوړه شو پر قوم ګران و د قوم سره یې انصاف کوه قوم یې بیا راولاړ شو ګور دوباره وویل که پاچا صاحب خدای جوړ کړي اووه ورځې نور موږ ورزیاتوو دا روژې پر موږ نظر الله تعالی بیا پاچا صاحب جوړ چې دا جوړ کی نو برای او ورځې پر دی نظر سولې سلويش په خوای به بر او سلويش سول بیا چې دغه بچا دوران تیر سو دریم پچا چرالی هغه نه جوړ نو دغه چې بر الله څنګه حساب سو او سلويش دا درې به زما د خوا په څیر ته کې ګر سره یې پنځوس نیسو مګر زبل اسانی تر سره کو هغه دا روژه خو چې د قمری کال چې دی د شمسی سره فرق لري سر را گرزی نه گای روجا پجی میکراسی گای په دوی میکراسی گای په سر لیکراسی بارا البس روجا پنزو سر از سوله مگر نیو نسی بیا گرد مر په سر لیک شمسی نظام ته بیا واړو دا په دنیا کې چې اوس دا شرعي نظام پر قمری میاشت چلیږي د سپوږمۍ جلا کال دی د لمر جلا کال دی د سپوږمۍ کال د لمر تر کال یو لس ورځې کم دی کوشنی دی ما داسې فرض کړئ لکه یو سړی چې پر یو لنډ واټن راڅرخي بل پر اوږده واټن راڅرخي دا پر لنډ واټن چې راګرځي دا چابک خپل دور پرک وي زه خدایم راورسېدم او بل چې راګرځي هغه ته لا یو ګړی پاتې هغه تر اوسه لا زه خپل ځای ته نه یم رسېدلی هغه یو څو ورځې بعد ورسېږي نو لمر چې دا دوران پیل کې په کال کې په دې برجو کې ګرځي ګرځي ګرځي دی لا نه یې رسېدلی سپوږمۍ خپل په برجو کې راورسېږي پرک خپل کال د سپوږمۍ کال شروع کیږي د محرم څخه شروع کیږي اسان حسین میاشت ورته وای محرم سفاره د څلور خوندې خدای تعالی میاشت برات روژه کښنه اختر میانی لوی اختر بلا کال خلاص د دولس میاشت د چاګ د سپورمی د کال د مر کال چې بیا دی دلته فجې آسیایی هوادو کې چې دی دلته د حمل د میاشت افسرۍ چې ورته وای د حمل څخه شروع کیږي راځي راځي راځي پر حت باندې ختم کیږي برای کال پرس دا به د لمر واټن دی دغه دولس برج دی لري په دې برجو کې دی روان دی نو د دا کار وکړي برای د سپوږمۍ د کاله یې واړوي و چاته هغه شمسي نظام شمسی نظام دونه دقیق دی هغه میاشت کم و بیش کم دی بس پر هغه یوه قرار دی د ابد لپاره دی د سپوږمۍ حساب هغو نه قدر دقیق نه دی په سپوږمۍ کې لږ نوکې پیسې و پیشې په کښې کې راځي نه یي هغه د وختونه ما دی بدلېږي ژمي اودوی به وابل ته د لمر کال چې دی هغه نه بدلېږي د انګریزیان چې بیا هغه د جنوري څخه شروع کوي د هغه د لمر کال دی شمسی نو ګوري دا تاریخونه ته به م فکر یې شرعي تاریخ د سپوږمۍ دی او دقیق تاریخ کوم تاریخ دی هغه شمسی دی نو الله پاک ویلي مسلمانانو ته پر دې سپوږمۍ پر کال باندې دا احکام وربنا کړل هغه په دې خاطر چې نو مسلمانانو کې خو چې دی ښځې ته کوشنیان به یې د مثال په طور مریضان وي دا ګرده په شمسي نظام په یولی سي خو نیسي په یولی نو دغه سپوږمۍ چې ګرده خلک به پوهېږي چې هغه د اوله یا د ښکاره سول عزیزي به راوی بیا د لمر سوه ختم سول چې هر څوک په وپوهېږي شپانه هم کار ځینې واخلي ګوروان یې هم ځینې واخلي تعلیم یافته یې هم واخلي بل هم د ده سودا ده سومو لرؤیته وابتروا لرؤیته د جده یې نیسي د جده یې خوري مگر ونه پجیت کی چار ځای ولې در سره بار پر ګردو لازمه ده دانه در لازمه چې ګت خلق به وي یو سړی ورون دی نیو نه هغه بس کی هغه بیا جلا احکام دي خو بهاره د شمسی نظام چې مول پر یو قرار باندې دی دغه بچا د تصرف کوي برای روزه ده د سپوږمۍ د کال واړه ولا برای ول زو خو درې میږي پر بالا کړل نو بالا له خدای څه غواړي خو زما روزه به پکاري پنځوس کلی او سلویشت خو په خو د مرز د خاطر څخه چې نظرونه سی و دا درې ما بالا کړ دای پنځوس مگر ونه زی به اړو په سر کې به ګردو مرني و دغه تغیر دی ورکی چې دا غیر شرعي تغیر و الا عز وجل دی غجر قار په وکی خپل د دې جن منسوخ است دا تصرف پاتې کول نو زموږ روزه چې دغه سره مشابه کړ په نفس روزه والی کې مشابه کړ د ټول احکام کې نه ده نو دا تسلیس وکما کتب لکه چې پرد سوی و دا روزه علی الذين فرغ کسان من قبلكم چې تاسو د مخه و حکمت کې راځو لعلکم تتقون شاید تاسو تقوا ولا جوړ سی متقین جوړ سی د دغه خاطر کته پروژه زولی متقی جوړیږم داغه وجه داده الله وای داده تقوا د پاره ما تا ته یو غټ قانون په لاس درک هر څوک غواړي چې تقوا تر لاس کې اول یې د روزو سور شروع کړي پروژه باندې تقوا حاصلیږي کته ولی داغه وجه داده د انسان د نفس چې دی د خپل غشتنه د ځان خوراک شش خوراکونه د خوښ کې او د څه وخت په مختدی په خوراک د مور د نسل په خوراک مختدی د مور د نسه فقط مازی د سیرم د لاري د نو د لاري د غذا ورتله وینه ورتله چې د مور پیدا شو د جې خو علا فق غذا ور مقرره کړه لکه مریض چې ورده واره جوړ شي بره شواله او کې نازک شي ورګي دغه کلک شي مور کوي د یو ورده واره د مور په شدو باندې مخته کې د نازک شي ورکی چې مې دوبو کارو کې مې د غذا او د چې پښ مې چې کال تر سیر کرا کرا په پستو شي نه مخته کیږي بارونه د دنیا نعمتونه ګرد چې د دوژخ کې ور اچوه د په دوژخ کې نه مال مې جوړې ختمیږي کانه ور راچې کانګور راچې کپوټینانو کور وشه بارونه دی دا غره کم سی دا خلک پرچم باندې ور خور سی بار افار شي بخله چی نو دی د خېچ دغه مختد ایات لا بر نفس او چیز بالا ته ته خوراک ندر کومه د سپیدو سی بیت المرجو دی ولا کڅ کو که بس دا غره کم دی د شهادت د غونه مختدی کور ولا ته او کیږي دی د خپل نفس او چی بنج جکت نسر اس کوله د دغه سپیدو د وخت ته تر ماشام نو دغه محبوب شي چې دې پر خپل نفس باندې یو میاشت بند کی بارلکه و د ګرچی د مار و د سړی ته ورکی واره مار ونه سي ماري نه خوري دا د نفس ګوکه مار دی دا یو دشمن دی دې پر غشتلې سو نفس ته وای وای څنګه سزا می درکسته شه په یاد یو میاشت مشه نه درکاو څه جره سره وکړه زه پر تاسو هم غشتلې نو علاوه چې په دا غشتلته به مختصي چې د نفس افی مار نه دی چې د ودا وتل دا و د کیج ته مې زروجا ونه سه چې په مختص به ورستنه بار نفس وای سروز غاړي ته ورته چې لکه ډوډۍ چې متر باندې بند کړې وس روزم در باندې باندې ولا کې بیا را ثواب یو خاغې چې بل را چې ولې هغه فرمایو نه دی تا زما په بټنې بیا ولا کواب خلاص خو دې تا کب ذکر دې چې خوراک پر بندوي سس روز نه سه بندولای دا یو بیا ځای کارونه دې مثال په تور نورې ګناي وي لکه دا خلک چې کوي د خمار قسمت سره نور قسمت سره په دا ګرد کې ته بار پر دا مختص ولې ولې خروجې کې ته عادت ونی دغه حکمت لعلکم تتقون شاید تستقوا ولا سي دروجې د لاري دروجې د لاري ما در وشو چې مار په دغه دوا ځای کې پر نفس کامیاب شوي علاوه خو ارزای پر کامیاب کېږي دغه څه څنګه تل اسره شو ته ولا کې وکړه دا کار خلاص خوراک پر بندوای سي چشنګ پر بندوای سي جماعي پر بندوای سي د نورې ګناي ونی سي بندولې نو د سره به نه کوي نو د سره به نه کوي کې کوي خو علاوه چې مې باندې ما در وشو نو دا د تقوا اصل اساسي علا فلا سره لره راکی پر دغه ځای باندې چا سوال کړی دی د دې جنان خلکو هغه براوي شه نو د روزي حکمت خو دی الله او شو چې لعلکم تتقون چې تقوا په تر لاس کیږي نو دا خو پر روزي نیول تر لاس کیږي دا ول را باندې فرض چې خامخا به د رمضان په میاشت کې نیسه خامخا به د روزي په میاشت کې نیسه خو زیات مثال په تور په بل میاشت کې نیسم دا د یش روزي خو حکمت مستا په کارونه هغه خو چې زه خوراک نه کوم پر نفس غشتري کیږم هغه په اره میاشت کې چې پرېږدم تر لاسه کیږي دا ولې لازم ده چې خامخای به در مزان په میاشت کې یسم په سوال کې دای ستې شپویږي چې هغه هدف چې د روزه ګټه ده هغه خو خاص در مقدم په میاشت کې نه د ملحقه زید شوال دا کښنی اخته په میاشت کې نیسم خو ما دروځه په معنی کې نیسم د سره زما په لومړی خور کې نیسم په سره مخ خور کې نیسم خو سره اړه ومه حکمت بیا ستا په کار حکمت په لاس راځي که دایس په مزمن تیسی پویجی داغه جواب دادی چې داخې الله پاک موږ ته یو کښنه حکمت راښکارا کی چې دا د رمضان د میاشتې پروژه کې دغه تاثیر پروت دی حکمت یې دغه دی نو تو خو د الله پاک د احکامو په ټول حکمتو خو نه سي پیدلې خو شل نور پکې کې خو هغه نو خو الله مشتنه بیانې الله تو خو بندای غزاوم ویګه کوا

چوار ولی بیانو دی شپکی دالت داره تا زان و ساکی خود رو دین که زان برابری ارزه خوب بیت نیه ورسر بیت دا شپک چه وقت دا بعد از بیا سار وقتی تر نازه ورسر بیا دی کوچ بار کی بیا چه کوچ بارو که زیزی بیا دا غصت رو سی ورسر روز بجو پر دی تکی بیا آره دا بلا ورز بیا دا جتن و منزل وی دا یو ورز چه دی تکی دا غدری منزل که در چه بیا پا شریعت که اتکال سوله دا اتت سر ویشت میله پا نون زمانه که چه اتکال سوله دا شپر رویا کلومتر از این جوریش نو که انسان دا کور پنیت دا سپر بوزی دا کور چه دا مازی وو تی پنیت دا سپر دا خپل شرط بناو تی بالا دی مسافر سو سلو رکاتیز منزی و دوات اولی او دا روجه پر زیت دا چه اللہ پورته کیه وای اوس پر تا باندې روژه داسې پرز نه ده چې اوس د سپه دستي ونهشي پرز خو ده مګر واله وای پور در سره کوم حساب یې وساته څو ورځې په سفر کې تا خوړلې ده بیا چې د خیره کور ته راغلې برای چې بیا وس پیدا کړي کراب اوغونه ورځې روژه ونهشي د مسافر په حکم هم تشي پوس وست په نیت د سفر چې ووسي که سړي د سفر نیت نه یې کړ بله دغسې ګرځي ګرځي خدای دې شکرګر د دنیا را وګرځي مسافر نه بلل کېږي لکه روژه مال چې لس کاله خوراک نه کوي مګر چې نیت دی روژې کې نه وي روژه نه بلل کېږي سفر هم دغه رقم په نیت مسافرۍ به وځې او دا چې دی بېرته ځي ورځي مازګر سار لاړ سه ماښام راسه دغه هم مسافر دی د چمن چې کیسې والا در یادوه دی چې د کوره سره اوتې چې کیسې چې الله کې چمجم په نظر کې ونیوه چې ځم په سفر باندې دی مسافر دی اگر چې د ده ذریعه وسیله دونه کېږي د مازګر بېرته کور ته راځي ته به دا نه وایي چې دا خو نو ګړۍ په ګړۍ ځي ورځي نو دی به مسافر نه دی مسافر دی که ده ته روژې تکلیف یې تکلیف یې ورکاوه هلته ستړی کاوه ده ته روا ده چې وی خوري بیا چې خدای پاک زندګي ورلره ورکړي برای بیا چې شکې وبیا نه شي نو په مضمون تاسې پوهېږي دغه مریض دا مسافر که چېرې ده ته روژې تکلیف نه ورکاوه هم ورته روا خو ده چې وی خوري خو افضله دا ده چې وی نه شي نو هغه دې تکلیف نه درکړي د خدای بنده خو نیولی شي نو افضله ده کې وخوره خلک بیا نه ملامتوي چې دغه نه پنډ څټ کې دی ملا دې ماته سه پر رون رسول باندې تر وجې خو خدای خو الله چې ماته جواز را کړی وسته بیا چیرې در الله پر ما مهربانه خو هغه قران زی بیا نه سم نو زکم کافر مې چې سره خو خدای وسته پر را ته جایز په دم پویږي نو که څوک سیستم ریځبي د مرض اندازه هغه وچ روژه یا مرض وروجده یا اگر سره مرته دري او علا سفر یا پر سفر د سفر اندازه می دروښول فعده نو بیا یو حساب نیول گی من ایام اخر د نور ورځو څخه بیا چې دغه د نه جوړی و د سفر ورځې تیرې شوه د نور ورځو څخه به د غوړه کدر ورځې بیا نو روژه نیسین په مضمون ته په یږي په دې کې یو بل مسله ده یو سړی دی د روژې په میاشت کې نه جوړ دی درې ورځې روژه و خوړله د روژې میاشت کې رسول د کښنی اختر په داول ورځ لا ژوندې و د بل ورځ مړ نو پر د باندې چې دی د یوې ورځې روژه چې ده هغه خو چې ده مازی وخت پیدا کړی دی چې نیولې وای هغه خو لم هغه ممنوع ورځ و نو د څه خبره روژې نیول نه غواړي ګولې نه ځنی غواړي د کوم دي چې هغه ورځ پیدا کړی دی به دغه ورځ نورې علا پاک ور کوي چې ده پکښ کې ونه سن خدای علا پاک ته ماته کله ټیم را لره راکړي که دایس په خبره پوسوي نو نیول پر دا واجب نه دی چې دای به د هیڅ ټیم پیدا کی برای به ونه سکه نه ونی ولی بیان خبره پی دیه تز او چې ګر سره غول شپې الا نه کړو ور کیسه اخلاص اسوره نو خلا جواز ورکړي خوړلې او بیا نور ټیم الا ور لره ور لره نه کینو درایم دا مخ خو څلور سهولت او چې سی وچ دا سهولتونه الا ور کوي چې امت پر ځان ونه غوي پنځم سهولت داد وعلى الذين فرأغ كسانو باندي يطيقون شدي طاقت لري هو د جروجه مگر خو نو زړه نه غواړي چې ونه سي بار اورور دغه د نس شوکی سړی دی اخو ولا حق می رجوع ته کیج الا وای فدیه طعام پر دغه کسانو شدي طاقت لري فدیه تو فدیه ور کول طعام او د خوراک مسكين دی یو مسكين دای به دی یو مسكين خوراک پر لره ورکي دا زه ته په طالبان رو تسی متوجه سی عوام خلق دیم رو تا متوجه سی جاته یو تیقون هو چه دای تا قتل لری نو چه در روژه تا قتل لری پی دیا کل رو آو خدا پا صدر اسلام که دا حکمو و رست بیابل آیات رازی زیر در شایم در دا غلانج آیات شهر و مغدان نالذی انزل فیه القرآن خدل ناس و بینات من الهدا والفرقان پس یوی فمن شهد منكم الشهر فلیصمه فداغ توتا بانی داغ زای برت منسوق سوی دا حکم پا صدر اسلام که او اسمس پس در اسلام که څنګه حکم یو سړی به ښه چاغ تیار ځوان سړی دی روژې نیولی سي برای به ویله ول زما بس طاقت مینه کړي زه خوراک کوم الله ورته ویل بیخور طاقت لري د روژې ویخور مګر وکه د هرې ورځې به یوه یوه فدیه ورکوي فدیه نو هغه مرچ وای 2 کیلو غنم یا پاوکم 2 کیلو دوه نه کدر غنم یا د مثال په تور درې نیم کیلو هغه خرما یا هغه په نور شانو چې خپل د پیډیه دغه دی دغه به بیا مسكين تورته معنا چې د سهار او شام دواړه په مور شي اختیار ستادي تا طاقت لري جوړ سړی دکاندار روزمره خپل ګرد خواري کاږي مګر روزه چې دی هغه د دوار خطا دی نو الله پاک چې طاقت یې ام لري پدیا ورلره ورک مګر دا حکم ننسته دا سهولت ننسته دا په هغه په من شهد منکم الشهر فليصمه په هغه ټوټه باندې دا ځای منسوخ شو نور حکمونه ګرد پاتې د مریض په باره کې حکم پاتې دی لکه چې ویل مو دا غره کم دی د مسافر په باره کې حکم پاتې دی لکه چې ویل مو دا غره کم دی خو دغه ځای چې دی دغه منسوخ دی د حکم په لحاظ باندې تلاوت هغه دی پروت دی وعلى الذين يتيقونه نو دا د اوغه صدر اسلام حکم دی بیا مو چې په ترجمه کې بوري صبراتور چې طاقت لري خو یې پیږي ورکو روزه خره هغه وخت دی اوس نو منسوخ دی وعلى الذين پر هغه کسانو یتیقونه چې دی طاقت لري هو د دروژه پدیتون پدیه ورکول دي څونه قدر طعام او خوراک مسکین د مسکین دی وشه واروس خوراک چې دی گزاره په کوایسي د غرمي او د ماشام د طرفه څخه مورسي کله دا اسکه مضمون ته سی وسپېر په دا پدیه کې به حکم دادی دروخه مشاوه چې دغه نه قدر غنم خپل ورکې او یا غنم نور کې په کلی کې مسکین لري چې پلانې کاکا باغه وایا بس نو سبا د خیر سره می غرمان مل ما ما شام هم مل ما هدا خو دې مل ما کې ثانیت پی دی ورته کړی دی هدا چې غرمه سرخان ورته کشې شي بس هغه ډوډۍ چې هغه مناسب وي چې په خپل کور کې سړی خوري هغه سړی ډوډۍ چې دی شمور کې ورته ما شام بیا په بل ولر نه سي د خدای بندانو برای ما شام بیا راوي چې مور سم غاړه وته لپی دی ورک ورسو پدیه په دواړه رقم کې دغه سوچ غنم ورلره ورکه یغه اندازه د یوې پدیه پی سی ورلره ورکه او که سرخان ته به کله لاس روزه خورلی په کلی کې لاس مساکین لري یا لاس طالبان لري کښنی بنه په کښه دازه ته بیا پام کښنی نه دی انسان ولې هغه ځان نشي مړولای دغه سوچ شر بوزه چې هغه وای چې دغه نه لاله د ډوډۍ د شڅان چې دا غسه مطلب دی دا شان سره جلا کوي چې معنا برکښ ورکی تر په لو وخت شډوډی درته وخره دا غسه لاس مسکینان غرمې ته ماړه ما شام ته هم ماړه ک ستا غلس روجي چې تا خوړی رب العزت ستا غاړه په باسي پدیو مسکین ته دا معنا ده خو کچېره ته مېر مکاونه غنم جوړ کول یا چې پیسي ور کول یو پدیا چې ده اغه نس نه مې کولای چې نیمه وي وته ورک نیمه وي ابل ته ولي خدای دې پښه اغه دیم نیم نس والا کې وایز د غرمه د دی ورک دا بل دیم نیم نس والا کې وایز د ماشام دا ورک ورسو چې د سهار او ماشام د دواړو یا بس کله چې خبرې ته سم متوجه اس د یوې ورځې پدیه اغه به پر دوه مسکینانو نه سره ویش دا چم بنه ک یو مسکین ته بیور ک یا د لس ورځې خورلې دي د لس ورځې پدیه به یو مسکین ته پیوړز امنو ورک په ورځې کې ورته تقسیم ک کله چې خبره ته سپویش پیو ورځ به امن ورکه هغه به بیا سره تقسیمه یې نو دا غسی چې د جوړ ورځې هغه به یو مسکین ته جوړ کول پر لس پیږي په لس ورځې کې ورلاره ورک او کله لس مسکینان ته کول پر یو غړي ور تقسیمه ولا سی ورلاره ورک مګر خو لس دی لس مسکینان ته ورکه ک پیډیا وای پر دوه مسکینان یې شي هغه به نه جایز ده دای بل حکم فمن تطوع خيرا الا فمن فسحغ سوق تطوع چې دی په خوشحالي باندې وکي خيرا خير خیر څه معنی غپې دی خو چې د مولاغه خو پاو کم دوه سیره کیږي بره دا وې دا پاو کم نه بیا چې دی زپره دوه سیره ورکو نو دا خو د خوڅه په رضا او په خوشحالي باندې ری خیر نور کی الله وې تا غي اما ته منزور دی زموږ خلکو ته چې دی عادت یا داسي خامہ خدا پاو چې کم دی دا پاو کم یې الله ورته وې دا کمې د ضروري نه دي چې کمې په خوش رضایي کچیر دا کار ته کوي الله وې دا ستاره لپاره ګټور دی وېک تر پیجانو کې بالا شي وسره ورک فمن اغه څوک تطوع چې په خوشحالي باندې وکي خیرن خیر په خوشحالي سم راځي هغه پر ځخ نه چا پر دې پیجا فرض هغه نه دا نور خیر او خیرات یادي په خوشحالي وکي په هو دا خیرون ګټور دی له هو د پاره ده پسې بل حکم ترازو نو ګوره دا خو مال حکم منسوخ سوی دی چې شریف سم نن پرود سر ګوري روزي خوري دا پسې وانت صوم علاوه وانت خبره ته صوم چې تسی روزه ونسی کوم روزه معنا دغه مسافر ته وای ورته راو کنه ورته راو دا مریض ته وای دته د روزه خوراک راو کنه ورو دی ته وای وای کې بل فرض ونسی خير لكم داستس د دا پاره ګټه وردی ان کنتم تعلمون کچیر تس واقع د علم د پوهې او د شاری خوندانیس په دغه مرض کې ونه سمګرو په دغه شرط تکلیف نور کی په مضمون پوهیږي په دغه سفر کې ونه سم په دغه شرط تکلیف نور کی او کچیر تکلیف پر کاوه جواز کوچ تکلیف لا نه درکې درته راو دا جواز چې دی تس دغه طالبان او څه چې هغه شریعت کې باروي وي او شی چې هغه د اصلي درک خپي برای هغه سبب پر ځای دریږي په سفر کې مونږ د پاره ولې الله د برکت کړو مسافر ستړي